جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرتی اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، هل يجزون کیا وہ جزا پا سکتے ہیں، الا سوائے اس کے، ما كانوا يعملون جو کچھ وہ عمل کرتے رہے،